Донесли добрые люди. Донесли добрые люди. А я спокойны чамусь, што жыццё пачало паскудзіць былому каханню майму. Колькі ж годных яна абсмяяла, колькі чыстых на сметнік звяла. Перавала яна, гуляла, у Божы рай па трупах ішла. Гэта толькі пачатак гісторыі. Будзе ёй яшчэ на зямлі без выходней куды і горай, так як мне праз яе калісь. Сёння плачуць слязой яе вочы. Заўтра кроў яна з іх пралье, але гэта не я ёй адплочваю, гэта лёс. Ён спаўна аддае, б'е за шчасце маё і за мукі, і за ўсё, што аддаў сатане. Але, Божа, анёл ці гадзюка, ўсё ж была яна часткай мяне. Твой закон і права і сіла, і таму не малю за сябе. Бог, даруй, Бог, цябе памілуй. Хай сабе і ў смяротнай журбе.